अवनीत बहुत शांत था। वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर लेता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा था। वो चुपचाप खड़ा था और तभी उसने अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस किया। अवनीत ने हल्का सा पलट कर देखा तो वीरा थी, और वो अवनीत की हथेली को पकड़कर प्यार से बोली, पीहू को कुछ नहीं होगा। अवनीत ने हां में गर्दन हिलाई। सब पीहू के उठने का इंतजार कर रहे थे। तभी राजवीर बोला, ये ठीक तो हो जाएगी ना? अवनीत ने राजवीर को देखा और बोला, हाँ हो तो जाएगी, पता नहीं उठकर रिएक्ट कैसे करेगी। टाइम बीत गया, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, लेकिन पीहू को होश नहीं आया। अवनीत पीहू के पैरों के पास बैठा हुआ था। सब उसी कमरे में मौजूद थे, बीच बीच में बात कर लेते थे, लेकिन सबको पीहू के जगने का इंतजार था। और आखिरकार पीहू ने धीरे धीरे आंखें खोली। जैसे उसने आंखें खोली, उसने अपनी पूरी फैमिली को अपने सामने देखा और अवनीत को अपने पास बैठे हुए देखा। अवनीत को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म आई। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अवनीत ने पीहू के गाल पर हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो? पीहू ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और अपनी पूरी फैमिली को देखा। फिर वो अवनीत की आंखों में देखकर कुछ इशारे करने लगी। अवनीत को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से पूछा, तुम्हें सब कुछ याद है ना? पीहू ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और फिर से अवनीत की आंखों में देखकर कुछ इशारा किया। अवनीत को अब भी कुछ समझ नहीं आया। पीहू ने लिप सिंक करते हुए कहा, हमारे प्यार के बारे में सबको पता चल गया। अवनीत को अब भी कुछ समझ नहीं आया। उसने एक बार फिर पीहू के गालों को थपथपाते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? कॉन्शियस हो ना? तुम्हें अपनी पूरी फैमिली दिखाई दे रही है ना? मतलब तुम्हें सब कुछ याद है ना? पीहू ने हां में गर्दन हिलाई और फिर से अवनीत की आंखों में देखने लगी। अवनीत ने अब ध्यान से पीहू के लिप सिंक की ओर ध्यान दिया, लेकिन उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया। वो थोड़ा सा पीहू के आगे आया तो पीहू थोड़ा पीछे हट गई और हैरानी से अवनीत को देख रही थी। अवनीत थोड़ा और आगे आया और उसने हल्का सा झुककर अपना कान पीहू के होंठों के पास किया और धीरे से बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो। पीहू ने अपनी पूरी फैमिली को देखा और धीरे से बोली, मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में सबको पता चल गया क्या? किसी को हमारे रिश्ते से एतराज तो नहीं है? ये सुनकर अवनीत थोड़ा सा पीछे हुआ और हैरानी से पीहू को देखने लगा। यानी पीहू उसके साथ बिताए हुए 10 साल भूल चुकी थी, और उसे वो पल याद था जब वीरा और विराज का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अवनीत ने अपनी हथेली माथे पर मार ली और खड़ा हो गया और फिर पूरी फैमिली को देखकर बोला, गड़बड़ हो गई। सब हैरानी से अवनीत को देख रहे थे। उन्होंने एक बार अवनीत को देखा और एक बार पीहू को देखा। वहीं पीहू चुपचाप नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। उसे लग रहा था कि जब उसकी फैमिली को सब पता चलेगा तो वो उसके और अवनीत के रिश्ते से नाराज हो जाएंगे। शिवाय बोला, हुआ क्या है? अवनीत ने कहा, ये सब कुछ भूल गई है। इसे बस वो पल याद है जब मेरा और इसका अफेयर था, मतलब जब मैं और ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पीहू को समझ नहीं आ रहा था तो वो हैरानी से सबको देख रही थी। ये सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, तो तुम अपनी पीहू को समझा लो कि तुम दोनों शादीशुदा हो, हम सब चलते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, शाम को पार्टी भी है। इतना कहकर पूरी फैमिली वहां से एक एक करके चली गई। इन सब के जाते पीहू हैरानी से अवनीत को देखकर बोली, हमारी शादी हो गई? अवनीत ने हां में गर्दन हिलाई और बोला, हाँ 10 साल हो गए हमारी शादी को। पीहू बोली, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अवनीत ने उसके बाद पीहू को सब कुछ बता दिया। पीहू भी ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। अगले ही पल पीहू की आंखों में पानी आ गया। उसने अवनीत को गले लगाकर कहा, अवनीत तुम सच कह रहे हो, इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ? अवनीत बोला, हाँ जब दीदी जीजू का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए मैंने सबको हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया और जिद करके तुमसे शादी भी कर ली। मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता हूँ। पीहू थोड़ा सा अवनीत से दूर हुई और उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम्हें पता है मैं हमेशा खुद से कहती थी कि मेरी चॉइस बेस्ट है, सच में तुम बहुत अच्छे हो। अवनीत बोला, अच्छा थोड़ा आराम करो, रात को पार्टी है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे चेहरे पर थकावट हो। इतना कहकर अवनीत उठकर जाने लगा और तभी पीहू ने अवनीत की बाजू पकड़कर रोक लिया और बोली, हमारी शादी को 10 साल हो गए, हमारे बच्चे नहीं हुए। अवनीत के पास पीहू के सवालों का जवाब नहीं था। क्या जवाब देता वो पीहू को? उसने तो फिलहाल वक्त को देखते हुए थोड़ा बहुत ही पीहू को बताया था ताकि वो शांत हो जाए। अवनीत पीहू के पास बैठ गया और बोला, पीहू मैं तुम्हें ये सारी बातें बाद में बताऊंगा, चलो अभी पार्टी के लिए रेडी हो जाओ। पीहू ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, नहीं पहले मुझे बताओ हमारे कितने बच्चे हैं? अवनीत बोला, एक भी नहीं। पीहू हैरानी से अवनीत को देखकर बोली, 10 साल की शादी में हमारे बच्चे नहीं हुए? अवनीत बोला, पीहू मैंने कहा ना मैं बाद में बताऊंगा, पीहू जिद करते हुए बोली। नहीं, मुझे अभी जानना है। ठीक ठीक बताओ, क्या मैं इतनी बीमार थी कि कंसीव नहीं कर सकती थी? क्या सच में मेरी याददाश्त चली गई थी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कहीं मैं कोई टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रही? बताइए ना अवनीत, क्या सही है और क्या गलत है? अवनीत बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, या तुम्हें अपने परिवार पर विश्वास नहीं? पीहू ने अपना सिर अवनीत के सीने पर रखा और बोली, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है, लेकिन मैं अपने मन के सवालों का क्या करूं? अवनीत ने पीहू के बालों को सहलाते हुए कहा, आज रात के लिए अपने मन के सवालों को रोक लो, जब हम अपने घर जाएंगे तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। पीहू ने हाँ में गर्दन हिलाई। सब तैयार हो चुके थे। मेंशन में आज बहुत रौनक थी। गार्डन में तो ढोल नगाड़े बज रहे थे। फिराज और शिवाय के साथ साथ पूरी फैमिली गार्डन में आ गई थी। शिवाय ने बहुत सारे मेहमानों को इनवाइट किया था जो एक एक करके विराज से मिल रहे थे। उन्हीं में पैंथर और डैनी भी थे। पैंथर और डैनी तो विराज को देखकर थोड़ा भावुक हो गए थे, खासकर डैनी। पैंथर तो फिर भी ऑस्ट्रेलिया में था, तो वीरा विराज को हफ्ते में एक दो बार देखने जाता रहता था, लेकिन डैनी, उसे तो विराज पर बहुत तरस आ रहा था। कहीं ना कहीं विराज के अंदर वो खुद को देख रहा था। ना जाने डैनी ने भी कितने सालों तक बंद कमरे में दिन काटे थे, और विराज की हालत भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। तभी विराज ने शिवाय को देखकर कहा, रजावत हाउस से कोई नहीं आएगा? और तभी वरदान की आवाज आई, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा, रघुवंशी फैमिली हमें बुलाए और हम ना आए। विराज ने मेंशन के बड़े से लोहे के गेट की तरफ देखा तो पूरी रजावत फैमिली खड़ी हुई थी। विराज ने सिद्धि और वामिका को देखकर शिवाय से पूछा, ये दोनों कौन है? इनके बच्चों की शादी हो गई? शिवाय बोला, कोई नहीं है, लेकिन होगी इन्हीं से। विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तब तक पूरी रजावत फैमिली विराज के पास आ गई थी। शौर्य ने आते ही विराज को गले लगा लिया, तो विराज धीरे से बोला, अभी शरीर में दर्द है। शौर्य ने विराज की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, अब हमारे साथ रहेगा ना तो सारा दर्द गायब हो जाएगा। ऐसे ही करके सब विराज से मिल रहे थे और सब खुश थे, लेकिन अभी तक अजय और नित्या नहीं आए थे। युग की नजर दरवाजे पर ही थी। बेशक वो गरिमा से गुस्सा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार तो गरिमा से ही करता था। उसे देखने के लिए उसकी नजर तरसती थी। तभी शिवाय ने अपने सारे बच्चों को देखकर कहा, अरे मेरा छोटा भाई आया है, थोड़ा तो हंगामा करो, चलो शुरू हो जाओ, सारे मेरे भाई के सामने मुजरा करके दिखाओ। ये सुनते ही सब हंसने लगे। विराज को भी हंसी आ गई। हर्षवर्धन ने शिवाय की गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारकर कहा, तू बड़ा होगा कि नहीं? शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अभी तो मेरा छोटा भाई घर आया, तो मैं बड़ा कैसे हो जाऊंगा, कुछ भी, चलो आप भी मुझे डांस करके दिखाओ, बहुत दिन हो गए चाचू, आपने भी मटक कर नहीं दिखाया। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने नामे गर्दन हिलाई। उससे पहले देवयांश ने हर्षवर्धन की बाजू पकड़ी और उसे डांस फ्लोर पर खींचता हुआ बोला, अरे चलो ना चाचू, आज कोई छोटा बड़ा नहीं, सब डांस करेंगे, क्यों चाची, ठीक कह रहा हूँ ना? हीर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी देवयांश ने डीजे वाले को कुछ इशारा किया और डीजे वाले ने सॉन्ग प्ले कर दिया। देवयांश ने तो किसी का वेट नहीं किया और डांस करना शुरू कर दिया। दिव्यांश को 20 सेकंड भी नहीं हुए थे कि हर्षवर्धन के पैर भी थिरकने लगे। आखिर खुश तो हर्षवर्धन भी था। सब हैरानी से दिव्यांश और हर्षवर्धन को ही देख रहे थे। ना जाने कितने सालों बाद उन दोनों चाचा भतीजे के पैर थिरक रहे थे। सब हर्षवर्धन और दिव्यांश को देखने में बिजी थे कि तभी पीछे से राजवीर और शौर्य दोनों ही गाना गुनगुनाते हुए डांस करने लगे। सबकी नजर राजवीर और शौर्य पर पड़ी और एक बार फिर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो दोनों भी मस्ती में डांस करते हुए हर्षवर्धन और देवयांश के पास जा रहे थे। शिवाय डांस करता हुआ वरदान के पास गया और वरदान, उसे तो ड्रिंक करने की आदत थी, उसने भी एक बोतल उठाई और गाना गुनगुनाने लगा। वंशिका तो आंखें पाड़े वरदान को देख रही थी। फिर उसने अपनी हथेली माथे पर मार ली और वही हीर, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तो जा ही नहीं रही थी। विराज और वीरा दोनों ही रघुवंशी ब्रदर्स को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सही मायने में आज रघुवंशी मेंशन में खुशियां थी। सब सीनियर रघुवंशी को देख रहे थे और तभी शिवाय ने सॉन्ग बंद करवाया और जूनियर रघुवंशी की तरफ देखकर कहा, तुम लोग डांस नहीं करोगे, यहाँ हमसे हारने का डर लगता है। ये सुनते ही जूनियर रघुवंशी ने अपनी बाजू फोल्ड कर ली और डांस फ्लोर पर आकर मस्ती में डांस करने लगे। पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था वो उनके डांस को और ज्यादा दमदार बना रहा था। आराध्या तो अभिमान को देख रही थी। उसने आज तक अभिमान को ऐसे मस्ती में डांस करते हुए नहीं देखा था। अभिमान खुश रहने लगा था। वहीं अनिरुद्ध, वो भी अभिमान को पूरी टक्कर दे रहा था। घर का एक भी मेल ऐसा नहीं था जो डांस ना कर रहा हो, सिवाय विराज को छोड़कर। यह कह सकते हैं सब विराज के लिए ही डांस कर रहे थे ताकि विराज खुश हो जाए। सीनियर रघुवंशी और जूनियर रघुवंशी में तगड़ा कंपटीशन हो गया था। ना तो जूनियर मान रहे थे और ना ही सीनियर। सीनियर तो मानते ही नहीं, आखिर इतने दिनों बाद उनका भाई जो आया था। वंशिका ने वरदान की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा खींचते हुए बोली, चचापत साहब कमर में दर्द हो जाएगा। लेकिन वरदान भी आज मान नहीं रहा था, वो भी हर्षवर्धन के साथ खूब डांस कर रहा था। वैसे भी वरदान को देखकर लगता ही नहीं था कि 60 की उम्र होगी। सच कहें तो 60 की उम्र में भी पूरी ढाट है। वंशिका हार मानकर पीछे आ गई और सबका डांस देखने लगी। आखिरकार एक घंटा मस्ती में डांस करने के बाद हर्षवर्धन रुक गया और बोला, बस अब मुझसे नहीं होगा। हर्षवर्धन के साथ साथ पूरी रघुवंशी फैमिली भी थक गई थी और सब एक एक करके बैठने लगे। करीब 20-25 मिनट रेस्ट करने के बाद शिवाय खड़ा होकर बोला, ऐसे थोड़ी चलेगा, सब डांस करेंगे मतलब सब डांस करेंगे। इतना कहकर उसने आर्या को देखा तो आर्या ने ना में गर्दन हिलाई। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और अपने साथ खींचता हुआ बोला, चलो घर की सारी बहुएं तैयार हो जाओ, बस आराध्या और सरगम तुम दोनों डांस नहीं करोगी, बाकी कोई रुकना नहीं चाहिए, आज तो पैर रुकने का मतलब ही नहीं बनता। इतना कहकर शिवाय ने फिर से गाना चलवाया और आर्या के साथ डांस करने लगा। देखते ही देखते पूरी फैमिली ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। सब अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। सबको देखकर वीरा और विराज बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश। क्या रघुवंशी मेंशन की खुशियां लौट आई हैं?